माशाल्लाह इस वक्त बड़ी तेज वाली शराब है क्योंकि मैं तो कुछ नहीं हूं, ये सब लोग खानका में रह रहे हैं, वहां से आए हैं सारे माशाल्लाह हजरत की इजाजत से, हजरत ने इजाजत दी हुई तुम्हारी मजलिस से तो सब आ सकते हैं। तो इन लोगों की तलब है सच्ची माशाल्लाह, आप हजरात की तलब है, कुछ खवातीन भी आई हैं। जब कभी दिल से आ, और हजरत वाला ने अभी दुआएं देके भेजा है, दो दफा दुआएं नहीं, मैं वापस आया हजरत ने फरमाया हां भाई अल्लाह ताला खूब दर्द दिल से बयान करवाए। जब कभी दिल से आह करता हूं मंजिले पेश राह करता हूं, ये तर्ज देख लो यारी, इश्क की ना मुराद वादी में, अल्लाह की इश्क मुराद है, हम इश्क की, क्योंकि अब नेट नहीं, यूट्यूब नहीं, फेसबुक नहीं, लड़की नहीं, लड़का नहीं, हजरत यही फरमा रहे हैं आजकल कुछ भी नहीं तो नामुराद हो गया ना इंसान, इश्क की नामुराद वादी में इश्क, और 20 रकात पूरी तरह ही पढ़नी पड़ेगी। ओहो, जवान बूढ़े बूढ़े आगे बैठे हुए, हजरत के वालिद साहब इतने बुजुर्ग, वो आगे नमाज पढ़ रहे हैं, भले कुर्सी पे पढ़ रहे हैं मगर पढ़ तो रहे हैं 20 पूरी तकबीर औला से सफ़े अव्वल में, और जवान जवान 12 पढ़ के पीछे बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, मोबाइल में लगे हैं, दोस्त से मैसेज कर रहे हैं, अजीब बात है, औरतें थक जाती हैं, थोड़े दिन तो रह गए, 20 रकात पूरी पढ़नी चाहिए। इश्क की ना मुराद वादी में अपने गम से निबाह करता हूँ, अपने गम से निबाह करता हूँ, जब कभी दिल से आह करता हूँ, सब्र को शिकवाओ गिला क्यों है, जब्ते गम बेपनाह करता हूँ। इस पे हजरत वाला के खादिम फरमाए थे, हजरत वाला ने तीनों तरह का सब्र आला नंबर का किया, अस्सब्र अनिल मासिया गुनाह से बचने में सब्र करना, अस्सब्र फिल इबादा इबादत में सब्र करना, अस्सब्र फिल मुसीबा मुसीबत में सब्र करना, शिकायत नहीं करें, राजी बराजा रहे, बुराई का बदला अच्छाई से दे, और अस्सब्र अलतात इबादत में सब्र करना। हजरत वाले ने चारों सब्र किए, तीनों सब्र किए, और चौथी तफसीर हजरत वाले की चेहरे से ही पता न चले कोई परेशानी है बहुत खुशी हुई माशाल्लाह, कारी आके मियां भी आ गए थे गर्मी में, अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। खैर आज तो मौसम अच्छा है, रोमांटिक मौसम सुबह से माशाल्लाह। इस मौसम में ताहिर साहब का शेर याद आया था कि जब बादल घिर घिर आए तब आप बहुत याद आए, यानी जब अल्लाह याद आए, जब आपने मी बरसाए तब आप बहुत याद आए, जब दिल से निकली हाय। ताइफ साहब दोनों का तुम आलिया आज सफर पे गए, अपने शेख उनके शेख हैं मौलाना नूर मोहम्मद साहब, उनके साथ माशाल्लाह आज सफर पे तशरीफ ले गए, उमरे गए वैसे, तो हजरत ने एक छोटा सा बयान लगा दिया बड़े हजरत वाला रहमतुल्लाह का, उसमें अजीब बात थी, फारसी का शेर लगा हुआ था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत हसीन और जमील थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम का काम तो जो है वो अल्लाह ताला ने बना दिया, याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो उनका काम अल्लाह ने रोने से बनाया। फरमाया जो अल्लाह की, यानी ये बात हजरत का मकसद ये था कि जो लोग तकवा वाले हैं वो तो माशाल्लाह हसीन और जमील हैं, अल्लाह वाले हैं, वो अल्लाह के रस्ते में चल रहे हैं, मजे कर रहे हैं, दर्द दिल मिला हुआ है और अल्लाह की मार्फत के मजे ले रहे हैं, और जो मुझ जैसे गुनहगार लोग हैं ताइबीन में शामिल हो जाएं, आहोजारी करते रहे, इंशाल्लाह उनका शुमार भी उनके साथ होगा। समझ रहे हो, नींद नहीं आनी चाहिए। सब्र को शिक, आप वो लगा लेना जल्दी से उसको, अच्छा है ताकि आवाज अच्छी आए। सब्र को शिक, और हजरत ने एक बात अजीब फरमाई मौजूदा मुर्शिद में, कभी किसी पे हंसना नहीं चाहिए, इनकी समात कम है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई काला है, कोई गोरा है, किसी को जबान नहीं बोलनी है, किसी को बयान करना नहीं आता, कोई ऐसी उसकी हरकतें होती हैं खानका में, कुछ लोग होते हैं ऐसे बेचारे कमजोर, गांव की आदतें वो खानका में कर रहे हैं तो उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हो सकता है उसकी किसी अदा पे अल्लाह को प्यार आता हो, बस ये शेख तरबियत कर देता है दूसरे लोग उसका मजाक ना उड़ाएं, मेरी बात समझ रहे हैं आप, होते हैं बहुत से लोग कमजोर होते हैं कि हर किसी, हमारे अंदर कमजोरी नहीं है, छुपी हुई है तो क्या हो गया, अल्लाह को पता है हम लोग कितने कमजोर हैं, कोई ना कोई ऐब तो होता है, तो अपने ऐबों पर नजर रखनी है, दूसरों की अच्छाइयों में, खवातीन भी दूसरी खवातीन को किसी की बुराइयों पर नजर मत रखें, जैसे बहुत सी आपस में बहनें होती हैं, भाई होते हैं, کوئی بھائی ماشاءاللہ بہت آگے جا رہا ہے, کوئی بھائی کبھی گناہ کر رہا ہے, کبھی ویڈیو دیکھ رہا ہے, کبھی جو ہے اللہ کو یاد کر رہا ہے, کبھی پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہے, کبھی جو ہے کرتا شلوار پہنا ہوا ہے, کبھی لڑکوں کے ساتھ گھوم رہا ہے, کبھی تو ماشاءاللہ تراویح پڑھا رہا ہے مسجد اختر میں. کچھ پتہ نہیں ہے انسان کا, کسی وقت بھی اللہ کا فضل ہو جائے. ابھی حضرت ایک صاحب بہت روتے ہوئے فون آیا, فرمایا تھا آج کل دین پہ چلنا ایسا ہے فون کی کالیں بھی سننے والی ہوتی ہیں جیسے ہاتھ پہ انگارا رکھنا. تو گھر کے ہر فرد تو اولیاء صدیقی نہیں ہو سکتا نا, جیسے آپ کے بھائی ابھی ملنے آئے تھے, سب کو محبت چاہیے. اب جیسے کوئی شیخ سے جڑ گیا, ہمارے حضرت سے بہت قریب ہو گیا, اب وہ اس کو تقویٰ بھی آ گیا ماشاء اللہ, اولیاء صدیقین بھی بن گیا. اب ضروری تو نہیں اس کے والدین بھی ایسے ہوں, اس کے بہن بھائی بھی ایسے ہوں, ضروری تو نہیں ہے نا, مگر وہ چاہے گا ایسے بن جائیں. تو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, میں ان کے ساتھ گناہ میں شریک نہیں ہونا, ان کو حقیر بھی نہیں سمجھنا. حضرت نے ہاں ان کو ہی نصیحت فرمائی کہ ماشاء اللہ بزرگ تھے وہ, ان کی بیٹی بیچاری کسی عشق میں ملوث ہو گئی, جبکہ ہوم اسکولنگ کروائی, ایسے بیٹھ جائیں پیچھے, ہوم اسکولنگ کروائی, گھر میں ہی پڑھایا, باہر بھیجا بھی نہیں, مگر بس کسی لڑکے پہ دل آ گیا. تو حضرت نے عجیب بات فرمایا, مریض وہ مریض ہے, اس کو محبت چاہیے, اس کو لڑکے سے محبت ملی, یقیناً باپ نے یا ماں نے محبت میں کمی کی تو اس کا دل کہیں اور چلا گیا, اتنی محبت دیں کہیں اس کا دل ہی نہ جائے. فرمایا وہ مریض ہے, آپ اس کو محبت دیں. اور بھی بہت ساری باتیں فرمائی, متانے میں مقصد یہ تھا گھر کے اندر کوئی فرد اولاد میں سے یا بہن بھائیوں میں سے ایسا ہو ہر وقت ویڈیو گیم کھیل رہا ہے, نمازیں چھوڑ رہا ہے, تراویاں چھوڑ رہا ہے, تو سختی نہیں کرنی, حضرت فرمایا نرمی کرنی ہے. اور ایک بات عجیب فرمائی تھی, بہت قیمتی بات ہے, ابھی فرمائی کہ ذہن کو ٹھنڈا مزاج رکھنا ہے, غصے میں نہیں آنا. اس کا مطلب تکبر آ گیا, اللہ تعالیٰ ہم سے تراویاں پڑھوا رہے ہیں, تکبیر اللہ سے نمازیں پڑھوا رہے ہیں, حضرت کی مجالس میں جانے کی توفیق دے رہے ہیں, تو خاندان والوں کو بہن بھائی بیٹے بیٹی کو حقیر کیوں سمجھ رہے ہیں والدین یا بہن بھائی آپس میں, اور ڈانٹ کیوں رہے ہیں ان کو, بدتمیزی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں نا, اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ ابھی آپ بھی گاؤں جا رہے ہیں تو آپ تو یہاں تو حضرت کے جمال و کمال کا قریب سے مشاہدہ کر چکے ہیں, اب گاؤں میں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. جس نے جو گاؤں میں رہا اس نے اپنے پر ظلم کیا. حضرت والے نے حدیث شریف سنائی تھی, کیونکہ گاؤں میں وہ علمی چاشنی وہ دینی سمجھ نہیں ہوتی, بس لگے ہوئے عبادتوں میں, لگے ہوئے عبادتوں میں, رات کو پھر ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں. عبادت تو منع نہیں ہے, وہاں عبادت کے ساتھ ساتھ پھر وہ گناہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, غیبتیں بھی ہو رہی ہیں, پتہ ہی نہیں غیبت کتنا بڑا گناہ ہے. شہر میں پتہ چلتا ہے, بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں, وہ پورے کتابوں میں سے دین کی خاص خاص باتیں نکال کے امت کے سامنے پیش کر دیتے ہیں, اس سے جنت میں چلے آتے ہیں. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کی حضرت جو کتابیں سنوا رہے ہیں, ہمارے موجودہ شیخ نے کل کیا حدیث شریف پڑھی, سبحان اللہ, جڑ تھی کہ جو شب قدر میں محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہ گیا. تو پوری رات جاگنا بھی ضروری نہیں ہے. سب سے ایک صاحب کا میرے پاس کل رات کو میسج آیا, کل شب قدر بھی ہو سکتی تھی, 21, 23, 25, 27, 29 میں, اس کا بھی کچھ بتانا ہے آج, عید کے بارے میں بتانا ہے, گلے ملنے کے بارے میں, حضرت والا کی سب باتیں میں لے کر آیا ہوں, کچھ بہت ضروری ہے بتانا. کیا بات چل رہی تھی جی؟ شب قدر وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا نا. ہاں یاد بھی نہیں آ رہا, وہ آ رہے ہیں. والد صاحب آ گئے آپ کے؟ ہاں, تو رات کو ایک صاحب کا میسج تھا, جبکہ وہ ہمارے سلسلے سے بہتے ہیں, خان کا بھی آتے رہتے ہیں. او ہو, میں نے تو آج شب قدر شروع ہو گئی, میں نے تو آج صلاۃ التسبیح پڑھی, میں نے اوابین بھی پڑھی, آج تو کمزور ہیں مگر اوابین بھی پڑھی, صلاۃ التسبیح بھی پڑھی, پھر 20 رکعت تراوی کے بعد پھر تلاوت بھی کی, پھر بہت ذکر بھی کیا, اور دیر بجے تک, 2 بجے تک مجھے میسج میں میسج کر رہے ہیں, میں نے اتنی بات کی بات کی. میں نے کہا آپ بیوقوف, آپ کے پاس شیخ ہیں, دادا شیخ ہیں, ہم لوگ رات کو 1:30 بجے فارغ ہوئے حضرت کی مجلس سے, 1:30 بج گئے تھے, 1:15 بج گئے تھے, اس طرح تو صحبت میں آتے ہیں. اللہ والوں کی ایک لمحے کی صحبت 1,00,000 سال بے رہے واسطے افضل ہے. اب آپ کے اندر تکبر آ جائے گا. عام لوگوں کو منع نہیں یہ بات کرنے, جن کا شیخ سے تعلق ہو, شیخ کی مجلس ہو رہی ہو, وہ چھوڑ کے صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں. بھائی بائک پہ آ جاتے ہیں, ان کی بائک بھی ان کو ماشاء اللہ نے دی ہے, یا کسی, چلو خرچہ کر کے, آج کل کتنی ٹیکسیاں چل گئی ہیں, کسی بھی ٹیکسی میں آ جاتے ہیں, پیسہ یہ کام آئے گا. بڑے قیمتی دن چل رہے ہیں, اور آپ لوگ جو رہ رہے ہیں بہت ہی مبارک ہیں, آپ لوگ حضرت کے پاس رہ رہے ہیں ماشاء اللہ, اور حضرت نے مجھے بھی فرما دیا, یعنی آپ لوگوں کا آنا جانا بھی یہی ہے جیسے آپ رہ رہے ہیں, بیوی بچوں کا حق ادا کرتے ہیں, ہر مجلس میں اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اس پہ اکڑنا کبھی نہیں چاہیے, شکر کا غلبہ رہنا چاہیے. اللہ آپ کی عطا ہے کہ آپ حضرت والا کی مجلس میں بھیج رہے ہیں, ہم کہاں اس قابل. سن رہے ہو؟ گریہ عشق عشق میں کیا ہے، گریہ خون بھیگا کرتا ہوں، درد دل جب شدید ہوتا ہے یاد میں ان کی آہ کرتا ہوں، لذت ذکر کیا کہوں اختر، جھوم کر واہ واہ کرتا ہوں. تھوڑا ذکر بھی کر لیتے ہیں، بہت عرصہ ہو گیا اس مجلس میں ذکر نہیں کروایا. اللہ اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں. خواتین صرف سن لیں، زیادہ بہت جنون چڑھے اللہ کا نام ہے کا 10 دفعہ کر لیں، اس سے زیادہ نہیں ورنہ جلال چڑھ جائے گا. پھر آپ بیلن اٹھا کے شور کے ماریں گی آپ کیا میں جلال چڑھا ہوا ہے. سموسے جو ہیں وہ پکائے نہیں جائیں گے آپ سے، رات کو جو سموسے شام کو بناتی ہیں آپ، اور جو ہے غصہ آ جائے گا آپ کو خامہ خواہ. اس غصے کو کنٹرول کرنا شیخ سے سیکھنا چاہیے. اتنی عبادت کر رہی ہیں آپ کے ناک پہ غصہ چڑھا ہوا ہے، آپ کچھ عقل ہوش کے ناخن لینے چاہیے. لڑائی جھگڑے کی وجہ سے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی اور آپ تو ہر وقت کسی پہ غصہ کر رہی ہیں. غصے کا علاج کروائیں نا. غصہ تکبر کی علامت ہے، تکبر کی وجہ سے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. بڑی عبادتیں چل رہی ہیں، تہجد بھی چل رہی ہے، اوابین بھی چل رہی ہے، معمولات پورے ہو رہے ہیں، مگر سارا محلہ آپ سے تنگ ہے، گھر والے آپ سے تنگ ہیں، ہر کوئی شکایت لے کر آ رہے ہیں اور آپ نے بول نہیں میں شکایت کر دیتے ہیں. شکایت ہے تو کر رہے ہیں، اگر آپ رحیم المزاج ہوتے تو پھر کون شکایت کرتا آپ کو؟ گھر کو جہنم بنایا ہوا ہے. اچھے اخلاق سے رہیں، نرمی کریں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں. کہنا تو یہ باتیں آسان ہیں، جب گھر میں ساتھ رہتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے. تھوڑا اللہ اللہ کا زیر کر لیتے ہیں. تو لے اللہ کا نام تیرے سب بنیں گے کام. اوپر بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں، پہلے اللہ پہ جل جلالہ کہنا واجب ہے. السلام علیکم. اچھا ماشاء اللہ، کیا حال ہے جناب؟ پہلے سے آگے جگہ دے دیں، آگے آ جائیں آرام سے. کیا کرتے ہیں؟ ریڈی میں. اچھا ماشاء اللہ، بہت خوش ہوئی. اتنی گرمی میں آپ آئے، کہاں رہتے ہیں؟ اچھا اچھا. تو ماں رومی رحمت اللہ اللہ کے بہت بڑے عاشق ہیں، تو فرماتے ہیں جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرا بال بال شہد کا دریا ہو جاتا ہے، مجھے ایسا مزہ آتا ہے. اور مسلم شریف کی شرح لکھنے والے امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب تک اللہ، حدیث شریف میں آتا ہے، جب تک اللہ اللہ کہنے والے دنیا میں موجود رہیں گے قیامت نہیں آئے گی. حتی یقالو اللہ اللہ. تو حضرت والا نے اس کی تشریح عجیب فرمائی تھی کہ مسلم شریف کی شرح لکھنے والے امام نووی رحمۃ اللہ فرمایا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اس سے اللہ اللہ کے ذکر کا ثبوت ملتا ہے. تو اللہ کے عاشقوں نے اللہ کا ذکر بڑا عاشقانہ کیا ہے. حضرت والا فرماتے ہیں میر صاحب اللہ کا نام ذرا عاشقانہ لیا کرو، اس طرح تسبیح لے کے بیٹھ جائیں. تسبیح رکھنا بھی سنت ہے، نہیں کسی کے پاس ہے تو 50 روپے کی یہ تسبیح ملتی ہے، اور بھی دوسری ملتی ہے. یہ ذرا اچھی ہے، سفید سفید تسبیح اچھی ہونی چاہیے. ہر چیز بڑھیا ہو تو تسبیح بھی اچھی خرید لیں، کوئی مسئلہ نہیں. بہت سے لوگ اتنی حسین و جمیل تسبیح خریدتے ہیں، کرسٹل والی ہے، ہیرے جیسے لگ رہی ہوتی ہے. اب اتنی بھی حسین نہیں ہو بھائی کہ وہ تسبیح کو دیکھ کے مست ہو کریں. تسبیح تو اللہ کو یاد کرنے کا ایک وہ ہے، آلہ ہے، کہ اللہ کو جیسی تسبیح ہاتھ میں لی اللہ یاد آ گئے. تو تولے اللہ کا نام تیرے سب بنیں گے کام. اللہ کے نام میں بہت مزہ ہے، پہلے اللہ پہ جل جلالہ کہنا واجب ہے. اس طرح بیٹھ کے دیکھو ذرا، کبھی عاشقانہ مزاج بھی تو کر کے ایکٹنگ تو کرو. تسبیح نہیں ہے، میں نے دلائی تھی نا، کہاں ہے؟ گھر میں. جی وہ تو پھر تسبیح ہر وقت، تسبیح در جیب ہونی چاہیے، جیب میں ہونی چاہیے. کپڑے بدلیں، باتھ روم گئے تو کپڑے بدل لیں، دوسرے اپنے فوراً دوسری کرتے میں تسبیح رکھ لیں تاکہ اللہ کو یاد کرنے کا. 4 تسبیحات حضرت والا فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ، استغفار، درود شریف. خواتین کے لیے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، استغفار، درود شریف. یہ پڑھ لیں گے ان شاء اللہ اللہ کی رحمت برسے گی. تو حضرت والا بہت عاشقانہ ذکر کرتے تھے، پہلے اللہ پہ جل جلالہ کہنا واجب ہے. انشاءاللہ مزہ آئے گا ذکر میں، نیند بھی اڑ جائے گی، جمائی بھی نہیں آئے گی. اللہ جل جلالہ وتعالی شانہ، نعرہ مستانہ خوش می آئے دم، تابد جانا چنی می بائے دم. اے اللہ آپ کا نعرہ میں قیامت تک لگاتے رہوں، تابت جانا، نعرہ مستانہ خوش می آئے دم، آپ کا نعرہ مجھے لگانا، آہ کرنا، آپ کی یاد میں گناہوں سے بچنے میں آہ نکلتی ہے، یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور تابت جانا، مرتے دم تک یہ نعرہ لگانے کی مجھے توفیق عطا فرماتے رہے. یہ فارسی کا شعر ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ کا. مولانا رومی 500 علماء کے استاد تھے، مگر جب شمس الدین تبریزی کی صحبت ملی تو ان کے پیچھے بستر لے کے گھومتے تھے. نعرہ مس کبھی گھر میں بھی، اب جیسے آپ گاؤں جا رہے ہو تو ایسا پھسپھسا ذکر مت کرنا، ورنہ نفسانی غالب ہو جائے گا. عاشقانہ ذکر، جب شیخ سے دور ہو تو شیخ سے کشتہ سیکھ لے، پھر انشاءاللہ شیخ کے قریب رہے یا دور رہے، شیخ سے کشتہ سیکھ لیا. کشتہ کیا؟ کریم لے لی اس سے، آل پرس کی کریم ہو، کوئی سی بھی کریم ہو، ہماری اللہ کی محبت کی کریم ہے، تعلق میں اللہ کی کریم کیا لے لی، گناہوں سے بچنے کا نسخہ لے لیں اس سے، اور تھوڑا اللہ کا ذکر سیکھ لیں کیسے کرتے ہیں. پھسپھسا ذکر کریں گے تو وہ مزہ نہیں ملے گا. یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے چلتے پھرتے سبحان اللہ کا ذکر کر لیں، اللہ اس طرح کہیں. حضرت فرمائے کہ یہ سوچیں کہ میرے بال بال سے اللہ نکل رہا ہے اس کمرے کے در و دیوار سے، اور مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، اور آسمان سے لے کر زمین تک شربت روح افزا بھر گیا. جو لوگ روح افزا پیتے ہیں، خانقاہ میں بھی روح افزا ملتا ہے، آپ بھی آئیے کبھی، وہاں سب کو فری آف کاسٹ افطاری ہے، زبردست والی، بڑھیا والی. چاٹ بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ چاٹ میں آم بھی ہوتا ہے. اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، عاشقوں کا اور جام ہے. جلالدین اللہ اللہ کرو، اللہ. اس طرح عاشقانہ ذکر اللہ کا کریں، بڑا مزہ آئے گا. 100 دفعہ اللہ کا نام لے لیا کریں. خواتین اس کی جگہ سبحان اللہ کا ذکر کریں، اس طرح عاشقانہ ذکر بھی. اس میں سبحان اللہ میں بھی تو اللہ آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ ان پہ ذرا ہلکا ہاتھ رکھنا ہے. خواتین جو ہیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، اگر ان کو سیدھا کریں گے تو ٹوٹ جائیں گی، اور آدھی عقل کی ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب آپ آدھی عقل کی ہیں تو آپ آدھی عقل میں ہی رہیں نا، اس سے باہر کیوں نکلتی ہیں آدھی عقل سے؟ ایک عورت نے لکھا، میری آدھی عقل بھی شوہر کی پوری عقل سے زیادہ ہے، یہی تو آپ کی آدھی عقل کی علامت ہے. اس لیے آپ کو شوہر کا رتبہ بہت بڑا رتبہ ہے، اور شوہر حکم ہوتا سجدہ کا تو حکم ہوتا اپنے شوہر کو سجدہ کرو. ہر وقت شوہر کی شکایت کر رہی ہیں، آپ کا عمل کیسا ہے؟ آپ شوہر کے کتنا حق ادا کرتی ہیں جو شوہر کی شکایت کر رہی ہیں؟ ابھی بہت اچھا پریکٹس کا مہینہ ہے رمضان شریف، تمرین کا مہینہ ہے. یہ 20-20 رکعت سنت موقع ہے تراوی پڑھنا، جو نہیں پڑھے گا اس کو گناہ ملے گا. رمضان شریف میں ایک فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، تو ایک گناہ کتنا ہو جائے گا؟ جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہیں بوڑھے بوڑھے لوگ. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کیا لکھ رہے ہیں، پیرانا سالی کے باوجود، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ یعنی بڑھاپے کے باوجود بھی ہمیں تراوی میں 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے لگتے تھے، آرام آرام سے پڑھتے تھے بزرگان بھی. اور دیکھ لیجئے کتنے بوڑھے بوڑھے لوگ پڑھ رہے ہیں، جوان جوان ادھر ادھر بائکوں پہ گھوم رہے ہیں، فالتو وقت ضائع کر رہے ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے. بھائی کیا پیچھے بیٹھے ہو؟ اللہ کا کلام سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس؟ اگر ہے تو ہمت کیوں نہیں کرتے؟ بلا وجہ تھکن کی وجہ سے کرسی پہ بیٹھ گئے. یہ کون سا آپ نے مفتی صاحب سے پوچھا تھکن کی وجہ سے کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں؟ تھکن تو ہر کسی کو ہو رہی ہے، پوری مسجد ہی کرسی پہ بیٹھ جائے تو ہمت سے کام بنے گا؟ اللہ کے رستے میں ہجڑے پن سے کام نہیں بنتا، ہجڑا پن نہیں بنا. اللہ تعالیٰ مثلا مرد مومن بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے. یہ یہودیوں کے چینل دیکھ دیکھ کے ہم لوگ پھر ہجڑے ہو گئے. ہجڑے سے مراد نفسانی خواہش پہ جو عمل کرتا ہے وہ ہجڑا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہجڑا تو بڑی صنف نازک نہیں، وہ ہوتا ہے بیچ کا ہوتا ہے، ای میل، فیمیل، میل اور ای میل. تو ان کی میڈیا دیکھ دیکھ کے ہم لوگ بھی ہجڑے ہو گئے. وہ نمازیں، ان کے نماز کا کوئی تعلق ہے یہودیوں کا؟ نمازوں سے کوئی تعلق؟ ہر وقت ایپ فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر پہ لگے رہیں گے تو نماز اچھی لگے گی کسی کو؟ ہر وقت دل تو ٹویٹر میں لگا ہے، پاکستان انڈیا کرکٹ میچ میں لگا ہے، فائنل میں پہنچ گیا، سیمی فائنل پہنچ گیا، اتنے چھکے لگ گئے، وہ آؤٹ ہو گیا، پاکستان جیت گیا، ہار گیا، یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ یہ غفلت والی باتیں ہیں. حضرت والے کتابیں پڑھیں, علمی مضمون بھی ہیں اس کے اندر بہت زبردست, جب بھی آپ کو سنانے ہیں مجھے. رمضان شریف کا مہینہ ہے تو پریکٹس کا مہینہ ہے, پوری نماز سنت کے مطابق پڑھیں بھلے پھر دل میں کتنے ہی وسوسے آئیں. ایک صاحب میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, دوست ہیں میرے دوستوں میں سے, بولے بہت وسوسے آتے ہیں نماز میں, ادھر کا خیال ادھر کا خیال, کوئی اس میں حرج نہیں. مفتی تقی اسماعیل صاحب دانو قادم علی نے فرمایا, حضرت والے نے فرمایا, سمجھو دل کو, یا کوئی سن رہا ہے ادھر قریب رکھ, دل کے اندر دل کے نام ہی بدلنے کے, خیالات تو اس میں آئیں گے, بس فوراً جیسے وہ مفتی فرحان صاحب یا کوئی بھی امام صاحب تراوی پڑھا رہے ہیں, سورہ فاتحہ کے مطلب پہ غور کر لیں. اللہ اکبر کا تو مطلب پتہ ہے نا, اللہ بہت بڑا ہے, عربی کے الفاظ پہ غور کر لیجئے, بہت مزہ آیا کہ اللہ کا کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سینے مبارک کو اترا ہے. اتنا زبردست قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے, آپ پیچھے غفلت میں یار دوستوں سے میسج میں لگے ہیں, اور جیسے ہی رکوع آپ پیچھے یوں چلے گئے, یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. اتنے لوگ جو آگے جھک مار رہے ہیں کیا, اتنے لوگ جو آگے تراوی میں کھڑے ہیں آپ پیچھے کھڑے ہیں, جوان ہونے کے باوجود بھی ہمت کریں, اب تھوڑے دن تو باقی ہیں. یہ عبادت صرف تراوی صرف رمضان کے لیے تو خاص ہے, تو اس لیے تراوی چھوڑنا گناہ ہو جائے گا. روزانہ حدیث شریف میں آتا ہے چار رکعت جو پڑھتے ہیں نا ظہر سے پہلے, اگر کوئی مستقل یہ چھوڑے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت نہیں ملے گی اس کو, حدیث شریف میں آ رہا ہے. بتائیے سنت موقع پر چھوڑے گا, یوں کر لو آنکھوں کو یوں مل لو, نیند نہیں آنی چاہیے. ابھی نیند کا موقع دیں گے, چار بجے مجلس ختم انشاءاللہ, پھر آپ لوگ جا کے چار سے ساڑھے پانچ پونے چھ بجے تک ہو رہی ہے. ارے بند ہو گیا, میں اپنا موبائل سمجھا ہوں. اہل اللہ بس یہی بہت آسان طریقہ ہے. اللہ دین تو بہت سارا ہے, اللہ والوں سے تعلق سے دین پہ چلنا بڑا آسان ہو جاتا ہے, ان سے ہمت مل جاتی ہے کہ اسی معاشرے میں رہ کے یہ لوگ بھی تو دین پہ چل رہے ہیں, ہم کیوں نہیں چل سکتے, اور چل نہیں رہے, اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. وہ اللہ والے بھی ان کی نظر ہر وقت اللہ پر ہوتی ہے کہ اللہ آپ چلا رہے ہیں, اسی وقت بھی میری پکڑ ہو سکتی ہے. ہاں تو میں عرض کرتا ہوں یہ اس کا مہینہ ہے, پریکٹس کا مہینہ ہے. آپ جیسے افطاری بھی کھا رہے ہیں, کیسی کیسی اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہے ہیں, کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے, افطاری سے پہلے ہاتھ دھونے, وضو کر لیا الگ ہے, ہاتھ دھونا سنت ہے, دسترخوان بچھا کے کھانا. اور حضرت کو کتنا دکھ ہوا, ہمارے دوست بھی یہاں بیٹھے ہوئے, بس کل بریانی کی دعوت تھی خانقاہ میں, بریانی اللہ والوں کے پاس آتی رہتی ہے تو ان کو بھی ملتی ہے, ان کے دوستوں کو بھی ملتی ہے. صاحب ثروت لوگ اپنا مال کہاں خرچ کریں گے, خانقاہ پہ تو خرچ کریں گے, مدرسے پہ تو لگائیں گے, علماء پہ تو خرچ کریں گے, یہی تو لوگ اصلی حقدار ہیں. باقی جو ادھر چلتے پھرتے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے, ہر وقت ہی وہ بھیک مانگنے میں لگے. مفتی صاحب دارالعلوم کراچی کا فتویٰ ہے باقاعدہ, یہ جو آج کل دیکھ لیں آخری اشرے میں کتنے چوریاں بھی بڑھ جاتی ہیں, موٹر سائیکلیں چوری ہو رہی ہیں, پتہ کیا کیا چوری ہو رہی ہیں. اس لیے حفاظت بھی دعائے انس کا اہتمام کرنا چاہیے. تنویر صاحب کی اللہ نے حفاظت فرمائی, دعائے انس پڑی ہوئی, دعائے ابو دردہ پڑی ہوئی تھی, وہ آئے یہ گاڑی کھڑی ہوئی تھی, تنویر صاحب ہمارے دوست ہیں حضرت والا کے پڑوسی, امریکہ چھوڑ کر آئے ماشاء اللہ, کینیڈا چھوڑ کر اللہ کی محبت سیکھنے, اور اللہ تعالیٰ نے ایسا پڑوسی دیا حضرت کے پڑوسی ہو گئے ماشاء اللہ. تو بالکل اتنی اچھی گاڑی گاڑی کھڑے ہوئے, ایک آیا وہی لوٹا رہا ڈاکو آیا اور گولی رکھ کے چلا دی, اور یہ تو ڈر گئے, ان کا حشر نکل گیا, مگر وہ اسپرنگ نکل گیا, مجھے تو اسپرنگ نکل گیا, گولی چلی نہیں, جان بچ گئی, نئی زندگی ملی ہے. اب اس کو اللہ پہ فدا کریں, اللہ کیسے, اللہ تعالیٰ نے بچایا, اسپرنگ نکل گیا, گولی نہیں چلی, تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائی. تو اب اس قدر کر لیں, غنیمت جان لیں موت کو زندگی سے پہلے, زندگی ملی ہے کیا, زندگی کو موت سے پہلے, اور جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, فرصت کو مصروفیت سے پہلے, حدیث شریف میں آتا ہے. اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں, اس کو شکر ادا کریں. شکر کیا ہے, تقوی اختیار کریں. تقوی مشکل ہے, داڑھی رکھنا مشکل ہے نا بھائی, داڑھی سے اللہ کی محبت گاڑی ہوتی ہے, ایک مٹھی داڑھی رکھنا, ہٹے پاسے ہٹے پاسے ہٹے پاسے, سندھی بھی آئے ہیں اور بخیر اگلے بھی ہیں, حضرت فرماتے ہیں خان صاحب سب مسلمان بھائی بھائی ہیں, اور یہ داڑھی کا بچہ رکھنا واجب ہے. کوئی کتنا ہی مذاق اڑائے, میں بھی یونیورسٹی میں جاتی ہے, بھی یونیورسٹی میں جاتے تھے داڑھی رکھ کے جاتے تھے, کوئی ڈرنے کی کیا بات ہے, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل رہے ہیں, ہم یہودیوں کے طریقے پہ چلیں گے کیا؟ اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بد نما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مت سمجھے دوسروں کے لیے بیان ہو رہا ہے, حضرت فرمایا داڑھی کا بیان ہمیشہ کرتا ہوں, بہت عرصے سے اس مجلس میں ہو نہیں رہا تھا, میں اللہ دل میں ڈالا ضرور کرنا چاہیے تاکہ ہماری داڑھیوں کی حفاظت ہو, اپنی اصلاح کی نیت سے داڑھی کے بیان کرنا چاہیے, کسی کو حقیر سمجھ کے نہیں. حضرت والا کا مضمون ہوتا تھا داڑھی کے اوپر کہ جیسے ہم اس پہ یہ داڑھی ان کی نہیں ہے تو ہم ان پہ بیان کر رہے ہوں, ایسا نہیں ہے, ہر مجلس میں بس صرف میرے ساتھ بیان میں داڑھی کا ذکر ہوتا ہے. دل میں تو داڑھی ہر مسلمان کی ہوتی ہے, بس ایک معاشرے کا خوف, ایک خاندان والوں کا خوف, جاب نہیں ملے گی, لڑکی نہیں ملے گی, انٹرویو میں فیل کر دیں گے, کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ تو خوش ہو جائیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش ہو جائیں گے, ہمیں ان کی شکل بنانی ہے غیروں کی شکل بنانی ہے بس. ہاں یہ ہے معاشرہ خاندان والے کی وجہ سے انسان نہیں رکھ پاتا بیچارہ, مگر جب صحبت ملتی ہے تو صحبت سے اس کو ہمت مل جاتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں گا یا والدین کی مانوں گا, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں گا. ان کا یہ حکم ہے والدین سے اوف بھی نہ کرو, مگر داڑھی کا کہیں گے یا کوئی اور بھی داڑھی کا کہے گا تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے داڑھی کو بڑھانے کا. تو سنتوں کا اہتمام کریں بھائی. تو ہاں, تو یہ خانقاہ میں کل بریانی آئی, ایک صاحب نے پرچہ لکھ کے بھیج دیا کہ مرغے نہیں مل رہا ہے. لو بھائی, اللہ کے لیے گئے ہو خانقاہ میں مرغے کھانے گئے ہو. بہرحال کل مرغہ آ گیا. خانقاہ وہ ہوتی ہے جہاں نفس کی اصلاح کی جاتی ہے, یاد رکھیے گا. وہاں وہ خانقاہ نہیں جہاں پہ جو ہے مردے پڑے ہوئے ہوں, قبر سے والوں سے لوگ مانگ رہے ہوں, بلکہ جہاں زندہ شیخ ہو اور اس کو اللہ والوں سے اجازت و خلافت ہو اور علماء کرام وہاں پر آتے ہوں اپنی اصلاح کرواتے ہوں. نفس کی اصلاح, نفس کی اصلاح کیا, ظاہر بھی چھوڑ جائیں باطن کے گناہ, خود پسندی, اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور تکبر اور اپنے جو ہے حب مال, مال کی وجہ سے شیخ کو بائے بائے کہہ دیا. مال کی وجہ سے شیخ کو چھوڑ کے چلے گئے. آہ واہ بھائی واہ, کہاں شیخ اور کہاں مال. دنیا تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. قریب رہنے والے اکثر محروم رہتے ہیں, حضرت فرماتے ہیں. ابھی پوچھ لیں گے, یہ بڑی مجھے فائدہ ہوا, مجھ سے حضرت فرمایا تھا, حضرت والا سے تعلق تھا, پھر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ سے, موجودہ شیخ سے, حضرت والا کی ٹانگیں دبا رہے ہیں بس. ہر وقت ٹانگیں دبا رہے ہیں, ٹانگیں تو دبا رہے ہیں آپ, نفس کی ٹانگ دبا رہے ہیں کیا, نفس کی حرام خواہشات کی اصلاح کروا رہے ہیں. بس قریب رہتے ہیں, پوچھ لیں گے, حضرت سے پوچھ لیں گے, انتقال ہو گیا. پھر حضرت میر صاحب سے پوچھ لیں گے, بڑی شفقت فرماتے ہیں وہ, پوچھ لیں گے, انتقال ہو گیا. اب تیسرے شیخ آ گئے ہیں. اب تو کچھ آنکھیں کھل جانی چاہیے ہم لوگوں کی کہ اپنی اصلاح کروائیں, خط لکھ کے اپنے عیب بتائیں, ایک ایک بات کی اصلاح کروائیں. کب تک چھپاتے رہیں گے؟ تو یوں ہی اگر قبر میں چلے گئے, پھر پوچھ لیا بھائی اللہ والوں سے تعلق بھی تھا اتنے عرصے سے, اس کے بعد بھی یوں ہی آ گئے, جھوٹ بولتے ہوئے آ گئے, غیبت کرتے ہوئے آ گئے. ابھی حضرت والا کی ایک بات تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, وہ میرے شیخ کی بات, کہ دو لوگوں کو عذاب قبر ہوگا, ایک غیبت کرنے والے کو, ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے والے کو. اب بتائیے, ہم لوگوں کی رمضان شریف غیبت میں گزارا, راتوں کو غیبت ہوتی رہتی ہے, روز عذاب قبر ہوگا. تو بہرحال نے بتایا تھا کل بریانی آئی تو حضرت کو بڑا دکھ ہو رہا تھا کہ لوگوں نے ایسے کھائی, کھائے نعمت ہے ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ نعمت دے تو اس کو حضرت فرماتے شکریہ ادا کرو, اللہ آپ نے نعمت دی ہے بریانی. ایسے کھا رہے تھے بہت ہرس و حوث کی طرح اور سب دسترخوان میں چاول گرے رہ گئے. حضرت فرمایا تھا مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے, حضرت تو بھول گئے کیونکہ بہت لوڈ ہے حضرت کے اوپر, مگر بعد میں یاد آئے گا حضرت کو کہ ہمارے دوستوں نے ایسی بریانی کھائی ہے جیسے کوئی کبھی زندگی میں کھائی نہیں ہو, اور سنت کے خلاف, اور چاول دسترخوان پہ پڑے ہوئے ہیں اور سب ڈسٹ بن میں گئے, وہ یا نہیں بھی گئے ماشاء اللہ ڈسٹ بن میں تو نہیں آتے, خانقاہ میں بڑا انتظام ہے, اس کو جمع کر کے کیاری میں انتظام کرتے وہاں پہ, مگر اتنی تربیت کے باوجود بھی خانقاہ چاول جو ہے دسترخوان پہ گر رہے ہیں اور پلیٹ صاف بھی نہیں کر رہے, بس چھوڑ دی, چاٹ ملی تھوڑی سی چاٹ چھوڑ دی, چھولے چھوڑ دیے. چھولے نہیں کھانے تو لیے کیوں تھے, ان کو دے دیں بھائی, کسی اور کو دے دیں, میں چھولے نہیں کھاتا ہوں. اب چھولے بچے رہ گئے, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. گھر کے اندر بھی سنتوں کا اہتمام کریں, پیالہ چاٹنا سنت ہے, برتن مغفرت کی دعا دیتا ہے. اب وہ جب افطاری آ گئی بھول گئے, اللہ تعالیٰ کو بھول گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھول گئے. جو بڑا اچھا پریکٹس کا مہینہ ہے, اتنی نعمتیں کھلا رہے ہیں سنت کے مطابق, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں افطاری سے پہلے, سحری سے پہلے, ٹھیک ہے. نیک اعمال کر کے دماغ خراب نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ڈرتا بھی رہے اور دعا بھی کرتا رہے, ہمارا عمل قبول ہو جائے. قبول نہ ہونے کا خوف بھی رہے اور امیدیں قبولیت بھی رہے. ایسا خوف بھی نہ ہو کہ عدم قبولیت کے خوف سے عمل ہی چھوڑ دے, جیسے اعتکاف میں بیٹھا ہے یا بیان کر رہا ہے یا داڑھی رکھ لی تو اوہو دکھاوا ہو گیا, داڑھی صاف کروا دی, نماز چھوڑ دی, روزہ چھوڑ دیا کہ دکھاوا ہو گیا. عمل نہیں چھوڑنا, عمل کرتا رہے, ایک دن انشاءاللہ اخلاص بھی پیدا ہو جائے گا, یہ مطلب ہے اس کا. اللہ جل شانہ نے آخر میں یہی فرما دیا, یہی وہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. عام لوگ تو صرف گناہوں سے مغفرت مانگتے ہیں, مگر اللہ کے خاص بندے اپنی نیکیوں کے بعد بھی استغفار کرتے ہیں کہ اللہ کی کبریائی اور شان عظمت کا حق ہم سے کہاں ادا ہو سکتا ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد بھی 3 بار استغفار فرمایا کرتے تھے, جس کی حکمت بزرگوں نے لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق کسی سے ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے عارفین جو اللہ کو پہچان چکے اپنے نیک اعمال کے بعد بھی استغفار کرتے ہیں, ہم لوگ بھی عارف بن سکتے ہیں, یاد رکھیے گا. عارف یہ نہیں کہ سب کچھ دنیا چھوڑ کے اور کونے میں جا کے اللہ اللہ کرے, اسی دنیا میں رہ کے. ہمارا یوس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ کے قریب رہا, بہت بڑے عالم تھے حضرت والا, جب آتے تھے سعودی عرب تو ان سے قریب رہتا, ان کی ہوٹل میں جاتا تھا, وہی فرماتے تھے یو ڈونٹ ہیو ٹو لیو دا دنیا, اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے. انجینئر بننے اللہ والے انجینئر بنے, ڈاکٹر بنے اللہ والے ڈاکٹر بنے, کوئی کاروبار کرے گا کوئی رکشہ چلائے گا, کوئی عالم بن رہا ہے وہ تو نور اعلی نور ہے, کوئی حافظ بن رہا ہے نور اعلی نور ہے. مگر ان سب میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو کانٹوں سے بچانا ہے, ہر کام سنت کے مطابق کرنا ہے, کوئی مشکل تھوڑی ہے. اب کیونکہ ہر جگہ لڑکیاں ہی لڑکیاں, اس لیے حضرت فرماتے تھے لڑکیوں سے بچو, نظر بچا لو. یونیورسٹی کے اندر ہو, لڑکیوں نے ناک میں دم کیا ہوا ہے تو آپ نے ان کی دم میں کیوں ناک لگائی؟ حضرت فرماتے ہیں آپ نظر جھکا لیں, ہمت کر کے ارادہ کر کے جائیں. یہ فقیر بھی جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, این ای ڈی یونیورسٹی میں, روزانہ کبھی دو نفل پڑھ کے جاتا تھا اور کبھی جانماز بچھا کے بغیر وضو کے سجدہ بھی کر سکتے ہیں. مفتی صاحب سے پوچھا ہوا سجدے میں گر کے, اے اللہ میں جا رہا ہوں یونیورسٹی جا رہا ہوں, جبکہ این ای ڈی یونیورسٹی میں اتنی لڑکیاں نہیں, کراچی یونیورسٹی میں زیادہ ہیں. مگر بہرحال اب تو ہو گئی ہوں گی, اس وقت تو اتنی نہیں تھی. لڑکیاں ہوں یا نہیں ہوں, این ای ڈی یونیورسٹی کی کیا بات ہے, پورے کراچی میں ہر جگہ ہی لڑکیاں, ٹکٹ لینے جائیں تو لڑکیاں, حج کرنے جائیں عمرہ کرنے جائیں. ارادہ کر کے جانا چاہیے گھر سے, اے اللہ میں یونیورسٹی جا رہا ہوں, ارادہ کرتا ہوں کہ ایک نظر بھی خراب نہیں کروں گا, آپ میری مدد فرمائیے. کو ایجوکیشن میں بچوں کو ڈالا, جبکہ مردوں کا الگ اسکول بھی ہے اس میں ڈالنا چاہیے, کو ایجوکیشن میں کیوں ڈالا ہے؟ اور لڑکیوں کو تو کو ایجوکیشن میں پڑھانا ہی نہیں چاہیے, وہ تباہ ہو جائیں گی. وہ ان کے لیے تو اور زیادہ حیا کا حکم ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں. اور جو لوگ ماشاء اللہ بچے بڑے ہو رہے ہیں, تربیت کے بارے مشورہ کریں کہ بچوں کو کہاں پڑھائیں, بچوں کو کیسے تعلیم دیں, مشورہ کرنا چاہیے. ان کو اللہ والا بنانا ہے, ان کو کوئی بی ایس سی ایم ایس سی نہیں کرانا, عورتوں کو اللہ والی بنانا ہے, ان کو نیک بنانا ہے اپنی بچیوں کو. ہم مشورہ کریں, ایسی جگہ نہیں پڑھانا چاہیے جہاں مرد پڑھاتے ہوں, مدرسے میں مرد پڑھاتے ہوں, مدرسہ بنات میں مرد پڑھاتے ہوں, ایسی جگہ بھی اپنی بچیوں کو نہیں بھیجنا چاہیے. قرب قیامت کا زمانہ ہے, فتنے کا زمانہ ہے, نیک بنائیں اپنی بچیوں کو. کسی عالمہ سے بہشتی زیور پڑھا دیں, ضروری مسائل پڑھا دیے, پھر جلدی جیسی 15-16 سال کی ہو گئی, اب مشائخ کے قریب رہ کے بچی کو پہلے مگر نیک بنائیں اور ان سے بول دیں اور نیک سوالے رشتہ تلاش کریں ان کے لیے, بس فوراً رخصت کر دیں ان شاء اللہ تعالیٰ. شادی سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری, شادی کے بعد شوہر کی ذمہ داری. اب شوہر کے ذمہ ہے کہ روٹی کپڑا مکان کا انتظام کریں, جابیں تلاش کریں, بھاگم دوڑی کریں, جاب نہیں ملتی کاروبار کریں, ٹوپیاں بیچیں, ٹھیلا لگائے, کاکا فروٹ چاٹ کھول لے کے ایف سی کا. نیند آ رہی ہے ماشاء اللہ. ابھی رمضان شریف ہے, آخری عشرہ شب قدر جو ہے, اس کی کچھ ایک بات بتائیں. دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 100 رکعت سے افضل ہے, اور ایک باب سیکھ لینا 1000 رکعت نفل سے بہتر ہے. تو جب ایسی راتیں ہوں نا تو شیخ کے پاس آ جائے, ہمارے حضرت کے پاس آ جائے کریں. انشاءاللہ رات کو 12 بجے تک تو بیان چلتا ہی ہے, تاخ راتوں میں 12:30 تک چلتا ہے, تو بس کافی ہے. اللہ والوں کی صحبت مل گئی, 1,00,000 سال بیر عباد سے افضل ہے. اور پھر حضرت تشریف لے جائیں سحری میں, اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں, تھوڑی دعا مانگ لیے. تو یہ شارٹ کٹ رستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا, کیونکہ آج کل قوتیں کمزور ہو گئی ہیں. اللہ والوں کی صحبت میں آ کے بیٹھ گئے, بیوی سے ہی بولتے ہیں, سب سے بولتے ہیں بھائی آج میں صحبت میں جا رہا ہوں, آج تاخ رات ہے, اللہ والوں کے پاس جا رہا ہوں, کمزور ہوں, عبادت تو زیادہ کر نہیں سکتا, صحبت میں بیٹھے بیٹھے اجر مل جائے گا, اتنے مسئلے سیکھ لیں گے. اور اللہ والوں کے پاس جب بیٹھے رہیں گے تو رحمتیں تو ویسی آتی ہیں. اب سنیے گا کہ لیلۃ القدر جو ہے 1,000 مہینوں سے بہتر ہے. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ بیان القرآن تفسیر خازن کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی 1,000 مہینوں تک عبادت کرے, اور کوئی صرف آج کی رات عبادت کر لے, تو آج کی رات کی عبادت 1,000 مہینے کی عبادت سے افضل ہو جائے گی. اور کتنی افضل ہوگی, اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اور اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, 1,000 مہینے تک ہتھیار باندھ کر اللہ کے راستے میں جہاد کیا. 1,000 مہینے تک بہت بڑی بات ہے. سوتے وقت بھی تلوار لٹکی رہتی تھی اس کی. آج کل تو ہم لوگ سوتے وقت بھی غفلت میں سوتے ہیں, فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں, جہاد کیا کریں گے ہم لوگ؟ مرید کے اندر یہ صلاحیت بھی ہونی چاہیے کہ جہاد کے لیے بھی تیار رہے, سر پہ کفن باندھ کے تیار رہے, سوتے وقت بھی جہاد کے لیے مسلح رہتے تھے. صحابہ کرام نے دل میں سوچا کہ 1,000 مہینے 83 سال 4 ماہ ہوئے تو ہم اتنی بات کیسے کر سکتے ہیں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرما دی, اگر یہ لوگ لیلۃ القدر میں عبادت کر لیں تو آپ کی امتی پچھلی امتوں کی 83 سال 4 ماہ والی عبادت سے زیادہ پا جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا, اس رات میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں. بہت زبردست, یہ فرشتوں کے سردار ہیں جبرائیل علیہ السلام, یہ نازل ہوتے ہیں باقاعدہ. اور جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں داخل ہیں, مگر الروح نازل کر کے ان کی عظمت شان کے لحاظ سے ان کو الگ بیان کیا گیا. خاص آدمی کا بعد میں تذکرہ کیا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں بھائی ہم تمام لوگ جمع ہیں اور فلاں مفتی نعیم صاحب بھی آئے ہوئے, ایسے بولتے ہیں, حضرت والا بھی تشریف لائے ہیں, سب لوگ وہی آئے ہیں اور ماشاءاللہ حضرت بھی تشریف لائے ہیں, الگ سے نام لیتے ہیں کہ نہیں. اگر کوئی خاص عالم بڑے بزرگ بھی ہوں تو ہم کہہ دیتے ہیں وہ بھی ہیں. تنزل الملائکہ تو وروح فیہا, اس میں فرشتے اترتے ہیں اور جبریل علیہ السلام بھی آتے ہیں. جبریل علیہ السلام 500 پر ہیں ان کے, ایک پر کھول دیں تو مغرب ڈھک جائے, مشرق ڈھک جائے, ایک پر کھول دیں تو مغرب ڈھک جائے. جو جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آخر کیا لے کر آتے ہیں, بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر, یعنی ای امر من الخیر والبرکہ, خیر اور برکت کی چیزیں لے کر آتے ہیں. آگے ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر, یہ رات سلامتی کی ہے. علامہ آلوسی اس رات کی بابت میں فرماتے ہیں کہ یہ رات سلامتی کی رات ہے, اس رات میں کوئی جادوگر اپنا جادو نہیں چلا سکتا, اس رات میں شیطان قید ہو جاتا ہے. ان الشیطان لا یخرج فی لیلۃ القدر حتی یضیء فجرها, تفسیر روح المانی میں لکھا ہوا ہے. حضرت والا کے خانقاہ والی باتیں کوئی وہ نہیں ہے, بلکہ قرآن و حدیث سے مدلل ہوتی تھی. لیلۃ القدر میں صبح تک شیطان نہیں نکل سکتا یہاں تک کہ فجر روشن ہو جائے. علامہ آلوسی نے فرمایا, سونا نہیں, لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں شرکا کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتے مگر خیر کا. لا یغزی فیہ الا السلام, اللہ کوئی فیصلہ نہیں کریں گے مگر خیر کا, رحمت کا, برکت کا اور سلامتی کا. تو یہ رات سلامتی ہے طلوع فجر تک. آج کی رات میں رحمت کے اور برکت کے فیصلے فرمائیں گے, آج کی رات میں شیطان نہیں نکل سکتا, آج کی رات میں کسی جادوگر کا کسی قسم کا جادو نہیں چل سکتا. یہ حضرت والا کا بیان ہوا تھا مسجد ریاض, ہم لوگوں نے وہاں نماز پڑھی ابھی کچھ دن پہلے. کراچی میں مسجد ریاض ہے, ریاض مسجد ہل پارک کے پاس, وہاں حضرت والا کا بیان ہوا تھا. 27ویں شب کو یہ بیان ہوا تھا, تو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالا کیونکہ اب 27ویں شب آنے والی ہے تاکہ ہمیں پتا ہو لیلۃ القدر کتنی اہم رات آنے والی ہے. ہو سکتا ہے کل ہو گئی, گزر گئی ہو, اس لیے اللہ نے چھپا کے رکھ دیا اس کو کہ جو لوگ مایوس ہو رہے کل گزر گئی اب کیسے بات کریں, ابھی تو کچھ پتا نہیں نا کب آئی ہے. ابھی 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں باقی ہے. تو میں نے آپ کو اتنا شارٹ کٹ عمل بتا دیا ہے, اللہ والوں کی صحبت میں آ جائیں, بس بیٹھے رہیں, بس ان کی باتیں سنتے رہیں, نفس کی چیخ نکلتی رہیں گی. بڑے پیر صاحب شیخ عبدالقائی جنانی کی بات سن لیجئے. علامہ آلوسی بڑے پیر صاحب کی شیخ عبدالقائی جنانی رحمۃ اللہ کا قول نقل کر رہے ہیں, بس ختم کر رہا ہوں, 4 بجے ختم ہو جائے گی. کہ شیخ عبدالقائی جلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کون سی ہے, غنیت الطالبین یا غنیت غنیہ غنیت الطالبین میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے تنزل الملائکہ کی تفسیر میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں زمین پر جاؤ, اور ان کے ساتھ 70,000 خاص فرشتے ہوتے ہیں جو سدرۃ المنتہا پر رہتے ہیں, وہ ان کو ساتھ لے کر آتے ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں نور کا جھنڈا ہوتا ہے, اور وہ 4 مقامات پہ اترتے ہیں, خانہ کعبہ میں پہلے اترتے ہیں, پھر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, بیت المقدس فلسطین میں, اس لیے اس کی آزادی کے لیے دعا کرنی چاہیے, اور طور سینا. ان 4 مقامات پر جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اتر کر نور کے جھنڈے گاڑ دیتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں تفرقوا, ساری دنیا میں پھیل جاؤ. پھر فرشتے ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں, جو لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں, نفل پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, یا واعظ بھی سن رہے ہیں کسی کا. واعظ سننا تو آسان ہے, عبادت کرنے میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے. میں شارٹ کٹ بتا رہا ہوں, ورنہ جو عبادت کر رہے ہیں ماشاء اللہ ان کو کرنے دیں, مگر عبادت ہے ایک طرف, اللہ والوں کی صحبت ہے, تو صحبت کو فوقیت دینی چاہیے. ہر ایک کو سلام کرتے ہیں فرشتے, ہر ایک کو سلام کرتے ہیں اور مصافحہ ہینڈ شیک بھی کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں واعظ کرنا یا سننا ذکر نہیں ہے, حالانکہ یہ بھی ذکر ہے, بلکہ یہ تو بہت بڑا ذکر ہے. حدیث میں ہے کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 100 رکعت سے افضل ہے, اور دین کا ایک مضمون سیکھ لینا 1,000 رکعت نفل سے بہتر ہے. اب یہاں کتنے مسئلے بیان ہو رہے ہیں, اس وقت تو آپ اتنی رکعت کا ثواب پا جائیں گے کہ آپ ایک رات میں اتنی رکعت پڑھ نہیں سکتے. یہ واعظ کا انتظام بھی بہت ہی بہترین انتظام ہے, اس میں آپ بہت سے مسئلے دین کی بہت سی باتیں سیکھ لیتے ہیں. اگر آپ نے 10 باتیں سیکھ لیں تو 100 رکعت کو 10 سے ضرب دل لو کتنی ہوں گی, 100 کو 10 سے کریں گے تو 1,000 ہو گئی. آپ کو نیند کا غلبہ ہے بہت زیادہ, 100 کو 10 سے کریں گے تو 1 0 بڑھا دو نا, 1,000 ہو جائے گا, 1,00,000 تھوڑی. اتنی رکعت آپ ایک رات میں پڑھ بھی نہیں سکتے. کوئی 1,00,000 رکعت پڑھ سکتا ہے ایک رکعت میں؟ کوئی نہیں پڑھ سکتا. پڑھے گا جو جو جو کرے گا, پڑھی نہیں جائیں گی اس سے. بھائی جلدی جلدی پڑھے گا, سنت کے خلاف قبول بھی نہیں ہوگی وہ. تو میرے دوستوں, جبریل علیہ السلام تمام فرشتے ہر اس شخص سے مصافحہ کرتے ہیں جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اب ذہن میں میرے بھی آتا تھا مسافر سے کیا مطلب ہے, گرمی لگ رہی ہے پردہ ہٹا دو بس ختم کر رہا ہوں. جبیر السلام کیسے معلوم ہو کہ ہمارا مسافہ جبریل علیہ السلام سے ہو گیا, کتنی بڑی بات ہے, فرشتوں کے سردار سے ہمارا ہینڈ شیک ہو جائے گا. تین علامات ظاہر ہوتی ہیں, علامت مصافحتہ علیہ السلام اقشعرار الجلد ورقۃ القلب ودمع العینین, بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, دل نرم ہو جاتے ہیں اور آنکھیں بہہ پڑتی ہیں یعنی آنسو نکل پڑتے ہیں, یہ دعاؤں میں رونا آ جاتا ہے, بس سمجھ لو ان کا مصافحہ جبریل علیہ السلام سے ہو گیا. تین باتیں ہوئی, نمبر ایک دل نرم ہو گیا, نمبر دو آنکھیں بہہ پڑی, نمبر تین بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وعلیکم السلام, سمجھ گئے؟ جس کو بھی یہ نصیب ہو جائے تو بڑی نعمت ہے. اب ایک بات اور سن لیجئے, جیسے سعودی عرب میں دو دن آگے چل رہا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے بنگلہ دیش میں ہفتے والے دن سے روزہ رکھا, یہاں جمعے سے رمضان شروع ہوا, آج بنگلہ دیش میں 27ویں رات ہے, شب قدر ہے پاکستان میں 26ویں رات ہے, تو جگہ کے فرق سے مختلف جگہوں پر شب قدر کیسے ہوتی ہے؟ تو حضرت ثانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اس اشکال کا جواب, اگر چاند کا اختلاف ہو جاتا ہے تو اسی اختلاف کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ برکت اور فرشتوں کو بھیج دیتا ہے. اس میں کیا اشکال ہے؟ کراچی میں گلشن اقبال میں بارش ہو گئی, وہاں ناظم آباد خوش پڑا ہوا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ابھی تھوڑے دن پہلے بارش ہوئی تھی, ہم لوگ گاڑی میں جا رہے تھے تو حسن اسکوائر پہ اتنی تیز بارش ہوئی, بالٹیاں بھر بھر کے, اور جوہر خوش پڑا ہوا ہے, بہت تیز بارش ہوئی تھی, ہم تو ڈر رہے تھے کہیں سیلاب نہ آ جائے. سچ بتا رہا ہوں, کوئی گھٹا آئی اور بہت تیز, ابھی دو تین پانچ چھ دن پہلے کی بات ہے, کامران عالم بھائی کے ساتھ میں جا رہا تھا گاڑی پہ, ہم لیاری ایکسپریس وے سے, تو وہاں سے اتنی تیز بارش ہوئی ہم تو پریشان ہو گئے, اور دوسری جگہ کہیں بارش ہی نہیں. تو حضرت فرما رہے ہیں, تو اگر ایک ہی شہر کے مختلف محلوں میں مختلف علاقوں میں بارش ہوتی ہے اور بعض محلے سوکھے رہتے ہیں, اسی طرح کئی جگہوں پر مختلف اوقات میں شب قدر بھی ہو سکتی ہے. ہمارے اکابر نے ایسا پیارا جواب دیا کہ مسئلہ حل ہو گیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم لیلۃ القدر پا جائیں تو اللہ سے کیا مانگے؟ اب تھوڑی ٹھنڈک ہو گئی, ماشاء اللہ یہ کھول لیا نا, جزاک اللہ. اللہ اللہ ہمیں مانگنا بھی ہماری ماں نے سکھایا, یہ ان کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کو لیلۃ القدر میں مانگنا سکھا دیا. واہ رے ہماری ماں, یہ کوئی عاشق ہی ایسا بول سکتا ہے؟ حضرت والا کیا فرما, ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ, ماں واہ رے ہماری ماں, لاکھوں رحمتیں آپ پر نازل ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا شکریہ ادا کرو. انہوں نے پوچھا, یا رسول اللہ, اگر ہم لیلۃ القدر پا جائیں تو اللہ سے کیا مانگیں؟ سن رہے ہیں آپ لوگ, سوتے نہیں رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, قولی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے عائشہ یہ دعا پڑھو, اے اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں, معاف کرنے کو محبوب رکھتے ہیں, بس ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے. اس وقت بھی پڑھ لو کیونکہ فرشتے تو اس وقت بھی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ دعا پڑھ لیجئے, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاف عنا. اس کا مطلب بھی سمجھ, اللہم انک عفون, اے اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں. کریم ان, کریم ہے جو نلائکوں پہ رحم کرنے والا ہے. تو حب العفو, معافی دینے کو پسند کرتے ہیں. فاف عنا, سو فوراً معاف کر دیجئے, فائے تعقیبیہ لگا دیا, فوراً معاف کر دیجئے. سو نہیں بھائی, میرے دوستوں بزرگوں, مشکات کے شارح ملا علی قاری مرقات شرح مشکات میں لکھتے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچنے کی دو باتیں بیان فرمائیں. اللہ نے دنیا میں دو امن نازل فرمائے جو ہمیں عذاب سے بچا لیں. کانا فی الارض امانان من عذاب اللہ فرفع احدہما فدونکم الاخر. ایک امن تو اٹھا لیا گیا, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک, اور ایک امن باقی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے دنیا والوں, اللہ تم پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک میرا نبی تمہارے درمیان ہے اور جب تک نبی زمین کے اوپر با حیات ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے جا چکے ہیں مگر ماشاء اللہ زندہ ہیں, اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں. اب ایک بہت زبردست بات ہے, ہم جب یہاں سے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں, نماز کے اندر صلاۃ بھی آ گیا اور سلام بھی آ گیا, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, ہے نا. صلاۃ و سلام ہمیں مسلمانوں کو بھی بھیجنا چاہیے, فرشتے بھی بھیجتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا خاص رحمت کا معاملہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو السلام علیک ایھا النبی و رحمۃ اللہ پڑھتے ہیں ہم لوگ, کے نہیں, یہ سلام ہو گیا. اور درود کیا ہوگی, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم, یہ درود ہو گیا. تو نماز کے اندر ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ نماز کے اندر جتنی جو نماز پڑھتا ہے وہ اتنا زیادہ درود و سلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج رہا ہے, کیونکہ اس میں درود شریف بھی آ گیا اور التحیات میں السلام علیکم ایوہ النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سلام بھی آ گیا اس کے اندر. بہت بولتے ہیں آپ سلام نہیں پڑھتے, نماز میں بھی صلاۃ و سلام آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں. تو ہم جب یہاں سے درود, غور سے سنو بھائی, کیمسٹری کی باتیں سمجھ آتی ہیں, اب یہ منہ پھلا کے باتیں, دین کی باتیں بہت غور سے سننے چاہیے, ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے. حضرت بھی یہ بات فرماتے ہیں, ایک ایک بات بڑی قیمتی بتا رہا ہوں, بہت سلیکٹڈ مجلس ہے, ہفتے میں ایک ہی ہوتی ہے, اس لیے تھوڑی سی باتیں, چار گھنٹے چار بجے تک وقت ہے تو غور سے سن لیں. اور بزرگوں سے دعائیں لے کر آ رہا ہوں, الحمدللہ پورے ہفتے خاموش رہتا ہوں, ایک دن ملتا ہے اس کو سن لیجیے. اور الحمدللہ مدلل قرآن و حدیث کے عبارتوں کے ساتھ حضرت والا کی باتیں سنائی جا رہی ہیں. عارف باللہ میری کوئی بات نہیں ہے, کوئی یہ نہ سمجھے میری بات ہے, یہ عارف باللہ شیخ الحرم والا جب مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کی باتیں جو حضرت والے کتاب سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. اولاد کو دین نہ سکھانے کا وبال, یہ کتاب خرید لیجئے, بڑی پیاری ہے, پوری دین کی باتیں حضرت والا نے اس میں بتائی ہیں, خریدنے کی ضرورت نہیں, وہاں سے فری مل جاتی ہے خانقاہ سے, ساری کتابیں پورے پاکستان میں فری تقسیم ہو رہی ہیں, فری چھپتی نہیں, اپنا کتاب میں کچھ حصہ بھی ڈالنا چاہیے شعبہ نشر و اشاعت میں, بھلے ایک روپیہ دیں, آپ بلینک چیک بھی دے سکتے ہیں, کیونکہ پورے پاکستان میں فری تقسیم ہو رہی ہیں. ایسی پیاری پیاری باتیں حضرت والا کی, اتنے بڑے عارف باللہ کی باتیں قرآن و حدیث سے مدلل. ہاں یہ بات بتا رہا تھا, جب صلاۃ السلام پڑھتے ہیں نا تو ماشاء اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بنایا ہوا ہے. بنوئی ٹاؤن کے بہت بڑے عالم ایک بات عجیب فرمایا تھا, میں پہلی دفعہ سنی, ایک فرشتہ ہے جو قبر مبارک پہ کھڑا رہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, اور اس کو جتنے لوگ ہیں ان کے سب کے نام یاد ہیں, اس کو جتنے لوگ ہیں سب کے نام یاد ہیں. تو جب صلاۃ السلام پڑھتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ان کا نام بتا کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں آج کمال نے صلاۃ السلام بھیجا آپ کے اوپر. اور جب ہم, اور یہ تو فرشتہ وہاں کھڑا ہوا ہے, اور جب جعلی مبارک کے سامنے جاتے ہیں جبھی تو اللہ والوں کی حالت بری ہو جاتی ہے, جب جعلی مبارک کے سامنے جب جاتے ہیں اس وقت یہ ہوتا ہے کہ پھر فرشتے کا تعلق بھی ختم, ڈائریکٹ صلاۃ السلام کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں. ہم صلاۃ السلام الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ پڑھا, جعلی مبارک پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جواب دیتے ہیں اور پہچان بھی جاتے ہیں میرے امتی آ ہے. اس لیے مفتی اعظم پاکستان کی تو ہمت بھی نہیں ہوتی تھی, وہ قدم مبارک کی طرف کھڑے رہتے تھے کہ میری کہاں ہمت ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شکل دکھاؤں. اس لیے اللہ والے بہت سینسیٹیو, بہت حساس ہوتے ہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ تو ان کی نظر رحمت پہ تھی, حضرت والا تو بالکل ہی اندر گھس جا گھس, یہ تو ادب کے خلاف ہوئے گا. مطلب حضرت والا جعلی مبارک کے سامنے کھڑے رہتے تھے, پولیس والے نے ماشاءاللہ حضرت والا رحمۃ اللہ کو آگے فرما دیا. اور یہی چیز ابھی اس سفر میں یا اس سے پچھلے سفر میں ہمارے موجودہ شیخ کے ساتھ ہوئی, اور حضرت میر صاحب کے ساتھ بھی ہوئی تھی, اور اس فقیر کے ساتھ بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تو پولیس والے نے وہ حضرت والا کو آگے کر دیا اور سب اور جعلی مبارک کے بالکل قریب, اور یہ فقیر بھی حضرت والا کی ویل چیئر کے ساتھ تھا, اتنے بڑے عارف باللہ کے ساتھ. اور پھر حضرت والا کا پورا چہرہ لال ہو گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں اپنی قبر مبارک میں. ابھی یہ مائک پہ تو یہ بات نہیں بتا سکتے کہ ماشاءاللہ پھر کیا ہوا حضرت والا کے ساتھ, اور اتنے درد سے حضرت والا نے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ پڑھا, جو ہم لوگ اس کا پتہ ہی میں اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا. یہ فقیر نے آواز سنی حضرت والا کی, کیونکہ اللہ والے اس تصور, امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مت کہو من کہ جس نے میری قبر کی زیارت, بلکہ یہ کہو قبر کی زیارت کر کے نہیں آ رہے آپ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آ رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آ رہے ہیں آپ لوگ, وہ حیات ہیں اپنی قبر مبارک. تو بہرحال اس کا بتانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہمارے دوستوں سے حضرت والا نے فرمایا ہوا ہے روزانہ 100 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے, کچھ حیا آنی چاہیے, ہماری ماں بہن بیٹیوں کو بھی, اس فقیر کو بھی, اور آپ سب لوگوں کو بھی, جو درود و سلام جو روزانہ 100 دفعہ درود شریف بھی نہیں پڑھ سکتے, بے حیائی شخص کہا جائے گا اس شخص کو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں 100 دفعہ درود شریف بھی نہیں پڑھایا تھا, وقت بھی نہیں ہے 100 دفعہ, اتنا چھوٹا بتایا ہے صلی اللہ علیہ نبی امی, چلتے پھرتے تسبیح گھمائے, جب ہی میں کہا تھا تسبیح جیب میں رکھے تاکہ جیسے ہی فارغ وقت ملے, اب دکان پہ کھڑے ہوئے دہی لینے میں رش ہو رہا ہے, تسبیح نکال لی درود شریف شروع کر دیا ہے نا, بل جمع کرانے گئے, بس میں بیٹھے ہوئے یہاں سے کہیں جا رہے ہیں, حیدرآباد جا رہے ہیں, پوری تسبیح چار تسبیحات پوری کر لی, اس میں کیا مشکل ہے. تو وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, اللہ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دیں گے جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے دنیا والوں آنکھیں کھول لو, ایک امن تو ہمارے ہاتھ سے اٹھ گیا, اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے اٹھا لیا, اب عذاب سے بچنے کا ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ ہم استغفار کرتے رہیں, اگر ہم استغفار چھوڑ دیں گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. اب حضرت والا نے طریقہ بھی بتا دیا, سن لیجیے استغفار کس طرح کیا جائے. 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھیے, اور سجدے میں جا کر تین مرتبہ یا رب اغفر لی کہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سجدے میں تین مرتبہ یا رب اغفر لی پڑھ لے تو سجدے سے اس کا سر نہیں اٹھے گا, اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. مگر صغیرہ گناہ مراد ہے, کیونکہ ابھی کل ہی حدیث شریف سنا رہے تھے ہمارے مولانا زکریا صاحب رحمتہ اللہ کی بات, عجیب فضائل اعمال میں لکھی ہوئی ہے. قرآن شریف میں تقریباً سات کبیرہ گناہوں کا ذکر آیا ہے اور اس میں سب کے ساتھ الا من تابہ لگا ہوا ہے, یعنی کبیرہ گناہ بغیر سچی توبہ کے معاف نہیں ہوگا. داڑھی منڈانا, سود پہ ملازمت کرنا, تصویریں دیکھنا, ٹی وی گھر میں رکھنا, تصویریں کھچوانا, موویاں بنوانا ڈیجیٹل ہو کوئی سی بھی تصویر ہو, اور اسی طرح ٹخنے چھپانا, نماز قضا کرنا, اور لائف انشورنس میں جاب کرنا, ان کے گھر کھانا کھانا, بھلے بھائی ہو بھلے بہن ہو بھلے کوئی قریبی رشتے دار ہو, اسے گھر کھانا نہیں کھانا چاہیے جو بینک کی ملازمت کرتا ہے. وہ طریقہ پوچھ لیں پھر تاکہ ان کا دل بھی نہ ٹوٹے, اپنا کھانا لے جائیں بنا کے, بھائی آج ہم آپ کھانا لے کر آئے, ان کو یہ بھی نہ بولیں آپ بینک کی ملازمت کرتے ہیں. ہاں اگر بہت قریبی رشتے دار ہے حق بات قبول کرتا ہے کہ بھائی آپ یہ بینک کی ملازمت کرتے ہیں اس لیے میں یہاں کھانا نہیں کھا رہا ہوں. یہ سب کبیرہ گناہ ہیں, یہ بغیر توبہ کے معافی ہوں گے, سچی توبہ کر لیں ان سے. غیبت کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے, ہم داڑھی والے ملوث ہیں اس کے اندر غیبت کر رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں, کبیرہ گناہ کرنے والا کیسے اللہ کا ولی ہوگا بھائی, اس سے توبہ کرنی چاہیے. اب یہ چیز ہے نا, دوسری خانقاہوں میں تو خوب مراقبات کروائے جائیں گے, خوب چلے لگوائے جائیں گے, خوب اللہ اللہ کے نعرے, اب حضرت والا کی خانقاہ میں تو یہ باتیں ہوں گی تو لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی, بھاگ جاتے. رش تو بہت ہوگا جمعرات کے بیان میں, خط لکھنے والے کم ہوں گے, خط اگر چلا بھی گیا تو جواب آیا اس پہ عمل کرنے والے کتنے ہوتے ہیں, پرچہ آ گیا بس رکھا ہوا ہے پرچہ. کتنی خواتین کو میں پرچہ دے چکا ہوں, اور حضرت والا بھی میاں سے نباہ کرنے کا طریقہ کسی نے عمل کر کے بتایا آج تک کسی خاتون نے, الا تین چار خواتین نے بس بتایا ہوا یہ شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے, عمل تو ہے نہیں اور بس باتیں ہی باتیں ہیں. دوسری جگہ جائے گی ہاسپٹل میں بیٹھی ہوں گی خوب باتیں سنا رہی ہوں گی اور عمل میں صفر, آپ کا شوہر تو ناخوش ہے آپ سے, اگر ناخوش نہیں بھی ہے آپ کے عمل سے تو یہی ثابت ہو رہا ہے. یہ بات پوری کر لیتا ہوں تو سبحان اللہ, سجدے میں جائیں یا رب اغفر لی تین دفعہ پڑھ لیں تو اس کا سر نہیں اٹھے گا, اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہ کی رحمت ہمیں معاف کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے, عذاب دینے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی عذاب دینے کے لیے بہانہ نہیں ڈھونڈتی. تو تین مرتبہ سجدے میں یا رب اغفر لی یا رب اغفر لی یا رب اغفر لی کہیے, اے میرے رب مجھے بخش دیجیے. لیکن توبہ استغفاری کو شرائط ہیں, پہلی شرط ہے اس گناہ سے الگ ہو جائے. ایک شخص عورتوں کو دیکھ رہا ہے, ٹیلی ویژن رکھنے والا بھی کبیرہ گناہ کر رہا ہے, ٹیلی ویژن نہیں ہونا چاہیے گھر کے اندر. اسی طرح جو نیٹ لگایا ہوا ہے اور نیٹ کی وجہ سے بچے یا گھر والے بار بار ننگی تصویریں دیکھ رہے ہیں, اس کا سارا گناہ ماں باپ کے اوپر آئے گا. باپ کو کچھ ہوش بھی لینا چاہیے, پاسورڈ سب کو پتا ہے, اب کسی وقت بھی ننگی تصویر کھل گئی, یہ اب کوئی حیا نہیں رہی اس میں, لوگ تو خوب ننگی تصویریں دیکھ رہے ہیں, بالکل بے حیائی ہو چکی ہے بالکل. تو گھر میں لگوایا ہوا کیوں انٹرنیٹ, پہلے تو پہلے شریف شریف بڑے بڑے گھرانوں میں بھی ایسی باتیں نہیں ہوتی تھیں, اب تو موبائل کے اوپر خوب ننگی تصویریں آ رہی ہیں, اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. اس لیے جب کسی رشتہ دار سے ملنے بھی جائیں بچوں کو سمجھا کے جائیں کہ بیٹے دیکھو بھائی ان کے ٹیب وغیرہ میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے, کہ کل ہی دیکھیں کل کیا ہوا, جمعے کا مبارک گھڑی حضرت والا کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں کہ بھائی تصویریں نہیں کھنچوانی چاہیے. ایک نوجوان 17 سال کا نوجوان میرے شیخ کی تصویر بنا رہا تھا, اس کا موبائل ضبط کر لیا گیا اور پھر ڈیلیٹ کرنے کے لیے جب بٹن دبایا ننگی تصویریں مسجد کے اندر نکلی, ننگی تصویریں بالکل فحش تصویریں مسجد کے اندر, جمعے کے دن رمضان میں بھی چین نہیں ہے ایسے ظالم نوجوانوں کو, بس اپنی شہوت میں غلبے میں ڈوبے ہوئے, اتنے مبارک مہینے میں بھی چین نہیں ہے مسجد کے اندر نہیں, اور اتنے بڑے اللہ والوں کی تصویر بنا رہے ہیں اور وہاں لکھا ہوا ہے حرام ہے تصویر بنوانا. جو بنواتے ان سے پوچھیں نا ہم سے کیوں پوچھتے ہیں جو نہیں کھنچواتے. دوسری شرط ہے, پہلی شرط کیا ہے اس گناہ سے الگ ہو جائے, چار شرطیں ہیں. دوسری شرط ہے دل میں ندامت ہو, اپنی اصلاح کی نیت سے عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی سچی توبہ کی توفیق دے. تیسری شرط ہے پکا ارادہ کرے اب گناہ نہیں کرنا, پکا ارادہ کر لے. جنہوں نے موبائل رکھے ہیں چھپ چھپ کے شیخ کو دکھانے کے لیے یہ موبائل, اور اپنی جیب میں سیمسنگ کا ٹچ اسکرین کا موبائل, واہ بھائی واہ خوب دھوکہ دے رہے ہو, اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو شیخ کو نہیں, یہ مت سمجھو شیخ کوئی شریف ہے, یعنی شیخ میں چلاک ہوں شیخ تو اللہ میں یہ گائے ہیں, سب اللہ تعالیٰ جو ہے فضل فرما دیتے ہیں, شیخ جو ساتھ آتے رہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ شیخ کو نور بصیرت دیتے ہیں, اس کی چال ڈھال سے سمجھ جاتا ہے شیخ یہ دھوکہ دے رہا ہے. چوتھی شرط کیا ہے, انکان ذنب یتعلق یا بِبَنِ آدَمَ فَعَلَيْهِ رَدُّ الْمَغْرَمَهُ، کہ اگر کسی مخلوق پہ ظلم کیا ہے یہ ظلم کا حصہ واپس کرنا پڑے گا. ایک شخص نے کسی کی جیب کاٹی، 10,000 روپے نکال لیے. بہت سے دوست تھے جوانی میں، جب شیخ سے تعلق نہیں تھا تو بہت سی جگہ سے چیزیں چرائیں. حضرت والا میرے پاس بھی بہت سے خطوط آئے، مارکیٹ سے کچھ چاکلیٹ چرا لی، کچھ کر لی، تو واپس ادا کرنی پڑے گی. مفتی صاحب سے پوچھے، اور جنہوں نے سود پہ پیسے لیے ہوئے تھے صدقہ واجبہ کے طور پہ، اس کو سوچیں، باقاعدہ ڈائری بنا کے لکھیں اور صدقہ واجبہ کے طور پہ ان کو واپس بغیر ثواب کی نیت سے غریبوں کو دینا ہوگا، جنہوں نے سود پہ پیسے لیے ہوئے تھے پہلے. یہ چوتھی شرط ہے، کسی کا حق مارا ہو تو حق ادا کرے. رونا نہیں آئے تو رونے والی شکل بنا لیں بس. ٹھیک ہے، ایک بات، اب ایک عید کی بات بتا دوں، کیونکہ پتہ نہیں اگلے ہفتے کو ہوگی مجلس، اس وقت تو عید نہیں ہوگی. ہوگی؟ اچھا، بس پھر وہ اگلے ہفتے ہی بتا دوں گا. اس میں حضرت والا نے عید ملنے کے بارے میں فرمایا، ماشاءاللہ ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا، مگر دوسرے گاؤں وغیرہ جب جائیں گے آپ سے سب عید ملیں گے. وہ ہو سائیں تو وہاں سے آئے بھائی، بہت بڑے ہیں. بس یہ بات بتانا بہت ضروری ہے اس وقت. عید کے دن مسجد کے اندر جہاں عید کی نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد ہی مسافہ کرنا مکروہ ہے. اکثر جگہ آتے ہیں فوراً جیسے ہی سلام، پھر السلام علیکم، السلام علیکم، مسافہ ہو رہا ہے، مکروہ ہے. کس نے لکھا ہے؟ محدث عظیم ملا علی قاری رحمتہ اللہ، دیکھتے ہیں اس کو، جو جنت المولا میں مدفون ہے. یہ خبر اس فقیر نے دیکھی الحمدللہ. نماز کے بعد کسی بھی قسم کا مسافہ مکروہ ہے. مسافہ کہتے ہیں ہاتھ ملانے کو. مسافہ کب ہوتا ہے؟ انما ہوا عند لقاء المسلم لاخیہ لا فی ادبار الصلوات. بھائی سونی، جب مسلمان بھائی سے ملاقات ہو، لیکن اگر آپ پہلے ہی سے بیٹھے ہیں تو یہ مسافہ بدعت ہے، یہ اہل بدعت نے ایجاد کیا ہے. سلام پھیرو اور ہاتھ ملاؤ، یہ مسافہ غیر شرعی ہے. اس کی دلیل دینا میرے ذمے ہے. اس کو دلیل دیکھنا ہو میں عربی کتابوں میں آپ کو دکھلا سکتا ہوں. اس لیے اس کا خیال رکھو، عید کے دن میں نماز پڑھنے کے بعد یا خطبے کے بعد جو مسافہ اور معانقہ ہمارے یہاں رائج ہے، معانقہ کہتے ہیں گلے ملنا، اور تین تین گلے ملنا ہے، یہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں. حیدرآباد میں جب تھا دوبارہ سے بات سنی تھی تو میں کسی سے نہیں ملا، او یہ تو بدعتی ہو گیا، یہ تو وہابی ہو گیا، اور یہ کیا باتیں کر رہا ہے، ہم تو اتنے عرصے سے ملتے آ رہے ہیں گلے نہیں ملنا، لگتا ہے اس کو ہم سے نفرت ہے. مگر اس میں طریقہ بتاؤں گا، حضرت والا طریقہ بتایا کہ کیونکہ لوگوں کا دل ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے، یہ مولوی ہم سے گلے نہیں مل رہا. مگر ان کو پھر ماشاء اللہ جامع مسجد کی بات ہے جہاں 10 نمبر میں، تو اب بہت سے لوگوں کو پتہ چل گیا ماشاء اللہ، اب انہوں نے بھی گلے ملنا چھوڑ دیا کہ خامہ خواہ رسم بن گئی ہے. ایک تو شخص کوئی عمل کرے مخلوق کے خوف کی وجہ سے کہ اللہ کا حکم ہم لوگ توڑ دیں گے. صحابہ کرام سے گلے ملنا ثابت نہیں ہے، ایسا کرنا شریعت کے اندر تحریف ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ملاقات کرنے والوں کے لیے مسافہ اور معانقہ رکھا ہے. جب آپ مسجد سے نکل جائیں یا عید گاہ سے ایک طرف ہٹ جائیں یا گھر پر کوئی آئے تو وہاں آپ دونوں جائز ہیں، مسافہ بھی کر سکتے ہیں اظہار خوشی کے لیے، معانقہ بھی کر سکتے ہیں. جیسے بہت عرصے بعد رشتے دار سے ملاقات ہوئی، عید گاہ سے نکل گئے، گھر کے اندر آ گئے یا کہیں مسجد سے نکل گئے، ایک طرف ہٹ گئے، وہاں پہ معانقہ اور مسافہ کر سکتے ہیں. لہٰذا جب عید گاہ سے نکلو تو سر جھکا کر تیزی سے نکلو تاکہ کوئی دوست ہم تمہیں پکڑ نہ لے اور تم سے دھکا بازی نہ کر دے. ایک خان صاحب نے، حضرت والا فرما رہے ہیں، میرے ساتھ بھی ایسا ابھی ہوا، ظہر کے بعد ایک صاحب مجھ سے ملے، بہت پرانے تھے، پوری مجھے دبا دیا انہوں نے، کمر ابھی تک درد، ویسے ہی درد ہو رہا تھا اور درد شروع ہو گیا. ایک خان صاحب نے مجھے ایسے زور سے دبایا، قریب تھا کہ میری ہڈی ٹوٹ جاتی. میں نے اسے کہا اللہ کے واسطے کیا کر رہا ہے، تو میری جان لے رہا ہے. تو اس نے کہا ہمارے شہر میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. اس نے بتایا ایک دوست نے ایک دوست کو دبایا اور دبا کے جب چھوڑا تو اس کی روح نکل چکی تھی. اس لیے ذرا خیال رکھو خان صاحب، اس لیے کہتا ہوں اس کا بھی خیال رکھو کہ بعض لوگ مسافہ کرتے وقت جوانی کی طاقت سے ہاتھ کو زور سے دبا دیتے ہیں. فوجی سلام کرتے ہیں، بڈھوں سے اور کمزوروں سے نرم مسافہ کرنا چاہیے، بڈھوں سے اور جو کمزور ہوں، مشائخ سے بھی نرم مسافہ کرنا چاہیے، اور اپنے دوستوں کو بھی زیادہ زور سے مت دباؤ. مولانا فقیر محمد صاحب بہت بڑے اللہ والے تھے، جیسے ہی سلام پھیرتے تھے رونا شروع کر دیتے تھے. ان کا نام ہی رکھا تھا تھانوی رحمۃ اللہ کے رونے والے بہت زیادہ. وہ حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ خلیفہ ہیں، حضرت یہاں تشریف لائے، کسی نوجوان نے، باڈی بلڈر ہوگا، مولانا فقیر محمد صاحب سے ایسا مسافہ کیا، ایسا ہاتھ ملایا، ایک ہفتے تک ان کے ہاتھ میں درد رہا. حیدرآباد میں 2-3 دفعہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، ہمارے حضرت کے ساتھ بھی ہو چکا ہے، اتنی زور سے میرا ہاتھ دبا دیا، مجھے درد رہا، میں کسی کو بتایا نہیں، وہ 1-2 دن تک میرے درد رہا. وہ جب میں حضرت سے ملنے گیا فرمایا میں تمہارے یہاں کبھی نہیں آؤں گا, تمہارے کسی مقتدی نے اتنے زور سے مصافحہ کیا کہ میرے ہاتھ میں ابھی تک درد ہے, یہ کون سا عشق اور کون سی محبت ہے کہ محبوب کو تکلیف پہنچا دو. آج میں نے بڑے بس یہ مسئلہ بتاؤں گی, دعا کر لیتے ہیں. آج میں نے بڑے مفتی صاحب کا ایک مسئلہ تازہ کر دیا. ان بڑے مفتی صاحب نے لکھا ہے اپنے گھروں کے اندر اور سڑکوں پر چاہو تو مصافحہ معانقہ کر سکتے ہو, سڑکوں پر گھروں میں, لیکن عید گاہ میں مت کرو, اللہ کی شریعت پر اضافہ لازم نہ آئے, تاکہ اللہ کی شریعت پر اضافہ لازم نہ آئے, ورنہ امت سمجھے گی یہ بھی شریعت کا جز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے بھی یہ عمل کیا ہے, جس عمل سے شریعت میں اضافہ لازم آتا ہو اسی کا نام بدعت ہے. یہ نہیں کہ ہر وہ چیز جو زمانے میں نہیں تھی سب بدعت ہے. جیسے ایک نادان آدمی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پنکھا بھی نہیں تھا, اے سی بھی نہیں تھا, یہ بھی بدعت ہو گئی. یہ کیوں لگایا ہوا ہے, پنکھا کیوں لگایا ہوا ہے؟ ایسے لوگوں کو جواب دے دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تم بھی نہیں تھے, تم بھی بدعتی ہو. تھے ہم لوگ, تھے لہٰذا تمہارا تو سر سے پیر تک سارا جسم بدعتی ہے. یہ باتیں بددینی کی ہیں. ہم پنکھا لگانے کو ثواب نہیں سمجھتے, ہم اس کو راحت کے لیے لگاتے ہیں. ایک اضافہ ہے دین میں اور ایک اضافہ ہے دین کے لیے, دونوں میں فرق ہے. جو اضافہ دین میں ہو جاتا ہے اس کا نام بدعت ہے, اور جو دین کے لیے ہوتا ہے جیسے مائک سے اور انٹرنیٹ سے پوری دنیا میں مجلس سنی جاتی ہے, یہ دین کے لیے ہے, یہ کام دین کے لیے ہے. اور پنکھا کیا ہے, ایئر کنڈیشن بھی لگا سکتے ہو. تو دین میں اضافہ یہ ہے کہ نماز کے بعد سب سے مصافحہ شروع کر دے. لیکن اگر کوئی آدمی لاہور سے ملنے کے لیے آیا تو نماز کے بعد فوراً بتا دے کہ یہ دور سے آیا ہے, اس لیے اس سے نماز کے بعد والا مصافحہ نہیں ہے, بلکہ یہ دور سے آیا ہے, حیدرآباد سے آیا ہے, لاہور سے آیا ہے, فیصل آباد یا حیدرآباد سندھ سے آیا ہے, اس لیے اس سے میں معانقہ کر رہا ہوں. حکیم الامت نے فرمایا میں تو کمزور بھی ہوں, اس لیے مصافحہ اور معانقہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. 10,000 آدمیوں کے مجمع سے ملنا کوئی آسان بات ہے؟ چاٹ گام بنگلہ دیش میں میرے بیان کے بعد مصافحے کے لیے کم از کم 10,000 کا مجمع ایسا چمٹا تھا کہ اگر میرے پہلوان دوست نہ ہوتے تو میں کب کا ختم ہو جاتا. آپ لوگ کوئی بری خبر سنتے نعوذ باللہ, میرے دوستوں نے گھیرا ڈال کر مجھے بچایا. پھر جب میں تیزی سے جانے لگا, حضرت والا فرما رہے ہیں کہ مجھے کمزوری ہے, معانقہ کرنے سے معذور ہوں, تو اب ان لوگوں نے یہ کام کیا کہ کود کر کوئی میری ٹوپی چوم رہا ہے, کوئی میرے کمر پر ہاتھ لگا رہا چوم رہا ہے, میری پیٹ پر دما دم لوگوں کے ہاتھ پڑ رہے تھے. تو چومنے کی عادت کون سی محبت ہے؟ یہ تو ایسا ہے پیر کو جانے نہیں دوں گا, مزار یہی بنا دوں گا تاکہ بعد میں زیارت بھی کرتا رہوں. عید کے دن, عید سے پہلے, عید کے بعد کسی قسم کے نفل جائز نہیں, چاہے عید کی نماز عید گاہ میں پڑھے یا مسجد میں پڑھے, البتہ جب اپنے گھر پہنچ جائے تو گھر میں نفل پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, جس کے پاس تقوی کی دولت ہو, اللہ کی محبت کا پیٹرول جس کے سینے میں ہو, پھر بڑا ظالم ہے جو حسینوں سے دور نہیں رہتا. اگر کہیں اچانک نظر پڑ جائے تو کہو اے اللہ ان انگاروں سے میری حفاظت فرما, یہ دوزخ کے انگارے ہیں, آپ کے دین اور ایمان کو جلا کر خاک کر دیں گے. قرآن پاک کا حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, یہ مت سمجھو کہ تصوف کا حکم یا پیری مریدی کی باتیں ہیں. قرآن اعلان کر رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے سے فرما دیجئے اپنی نظروں کو, اپنی نظروں کو اجنبی اور نامحرم عورتوں پر مت ڈالیں, نگاہ بچا کر دل کو صدمہ تو پہنچتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایسے دل کے سینکڑوں بوسے لے لیتے ہیں جو اپنی نظر بچا لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پیار عطا فرماتے ہیں. میں نہیں کہہ سکتا روح کو کیا مزہ آتا ہے جب بندہ اپنی نظر کو حسینوں سے بچاتا ہے. اب 10 دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, دیر ہو گئی اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. 4 بجے میں نے کہا تھا, میں معافی کی خیر ضرورت نہیں ہے, یہ تو دین کی بات ہے, اگر 15 منٹ ہو گئے تو کیا اس میں حرج ہے. دعا کر لیتے ہیں, یا اللہ رحمان رحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی, یا اللہ مجھے بھی اور میرے گھر والوں کو اور ہم سب کو جو حاضرین و غائبین و غائبات اور حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں سب لوگ, اے اللہ ہم سب کا آنا قبول فرما لے, 16 آنے فرما دے اور اللہ والا بنا دے, اللہ والا بنا دے, اے اللہ ہمیں اللہ والا بنا دے. رمضان شریف کا جو مقصد ہے لعلکم تتقون, تاکہ ہم متقی بن جائیں, اے اللہ ہمیں متقی بنا دیجئے یا اللہ, جو لمحات غفلت میں گزر گئے گزر گئے, اب جو چند لمحات چند دن بچے ہیں ہمیں اس کو آپ پہ فدا کرنے کی توفیق عطا فرما, اس کا جو انعام ہے ہمیں تقویٰ کی دولت عطا فرما دیجئے, اور بددعا جو ملی اس سے ہماری حفاظت فرما, کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان شریف کے روزے پائے اپنی مغفرت نہ کروائے. ہماری چھوٹی سی چھوٹا سا دل ہے, اے اللہ ہمارا چھوٹا سا دل بدل دیجئے, یہ عید کے دن بھی اور عید کے بعد بھی اور آخری سانس تک ہم گناہوں سے بچتے رہیں. اگر بر بنائے بشریت ہم سے گناہ ہو جائے نفس و شیطان کی خواہش کی وجہ سے یا معاشرے کی وجہ سے, تو ہمیں فوراً سچی توبہ کی توفیق دے دے, اور کسی اللہ والے سے سچا اصلاحی تعلق ہمیں نصیب فرما دیجئے, جن کا تعلق ہے ان کو اور مضبوط فرما دے. مجھے بھی توفیق دے کہ اپنے شیخ کو خط لکھ کر اپنے عیب کی اصلاح کرواؤں, اور ہمیں بھی توفیق دے دیجئے اللہ, اور شرم کو داؤ پہ لگا کر اپنی اصلاح کروانے کی توفیق دے دیجئے, دل کو نرم فرما دیجئے, شب قدر نصیب فرما دیجئے, ہمت طاقت دے دیجئے, عافیت دے دیجئے, جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما, جو قرض دار ہیں قرضوں غیب سے انتظام فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما, سارے اسلامی مملکت کی حفاظت فرما, ہمارے پیارے شیخ کی حفاظت فرما, حضرت والا رحمت اللہ میر صاحب رحمت اللہ قبر کو نور سے بھر دے, اور حضرت والا کے بیٹے ان کے گھر والے خاندان والے سب پہ رحمتوں کی بارش فرمائی, حضرت مولانا مظہر صاحب دعاؤں کا تم عالیہ, حضرت والا کے پوتے اور گھر والے خاندان والے سب پہ رحمتوں کی بارش فرما. اے اللہ ہمیں ان بزرگوں کی قدر کی توفیق عطا فرما, میرے پیارے محبوب مرشد موجودہ شیخ قطب زمانہ حضرت اقدس حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دعاؤں رکاتم عالیہ کی زندگی برکت عطا فرما, ہمیں وہ آنکھیں نصیب فرما جو اللہ والوں کو پہچان سکیں. اے اللہ اندھی بڑھیا ہونے سے ہمیں بچا لیجئے, ہمیں وہ آنکھیں نصیب فرما جو اللہ والوں کو پہچان سکیں. اللہ والوں کے پاس بہت بڑی دولت دل کے اندر ہوتی ہے, تعلق محلہ کی دولت. اے اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی یہ دولت عطا فرما دیجئے, ہمیں بھی اللہ والا بنا دیجئے, خاتمہ ایمان پہ فرما دیجئے, جو چند لمحات بچے ہیں رمضان شریف کے اسی قدر کی توفیق دے دے. جو اس کو غصے کا مرض ہو, اس کو تکبر کا مرض ہو, بڑا خطرناک مرض ہے, اے اللہ خط لکھ لکھ کر جب تک یہ مرض ختم نہ ہو جائے اپنی اصلاح کروانے کی مجھے بھی اور ہم سب کو توفیق نصیب فرما دیجئے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ جواب آ گیا پھر غصہ دوبارہ کر رہے ہیں, اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ اپنے غصے کی اصلاح کروائیں. غصہ تو گناہوں پہ کرنا چاہیے, جب غصہ نفس گناہ کے لیے کہے, غصہ تو کافروں کے ساتھ جہاد کے وقت کرنا ہے, بیوی بچوں بہن بھائیوں پہ تھوڑی کرنا. ہمیں توفیق عطا فرما, ہمیں حلیم الطبع رقیق القلب رحیم المزاج بنا دیجئے, ہمارے غصے کی اصلاح فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں تکبر سے بچا لیجئے, عجب اور کبر سے بچا لیجئے, لڑائی جھگڑوں سے دلوں کو گھروں کو صاف فرما دیجئے, آپس میں محبتیں قائم فرما دیجئے. اب جب یہاں سے جائیں مجھے بھی توفیق دے ہم سب کو, ہم جان لگا کر نظر کی حفاظت کریں, ہماری ماں بہن بیٹی کو شرعی پردہ کی توفیق دے دے. اے اللہ رمضان شریف میں بہت سے نوجوان بہت سی عورتیں بھی چھپ چھپ کے شیخ سے چھپ رہی ہیں, وہ اللہ سے تھوڑی چھپ سکتی ہیں, وہ ابھی بھی ٹویٹر دیکھ رہے ہیں, فیس بک یوٹیوب دیکھ رہے ہیں, ابھی بھی ننگی تصویریں دیکھ رہے ہیں اور تراویہ چھوڑ رہے ہیں اور موبائل کے اندر چیٹنگ پہ لگے رہتے ہیں. اے اللہ ہمیں مجھے بھی معاف فرما, ہم سب کو معاف فرما, اور اس سے اس موبائل کے اور انٹرنیٹ کے فتنے سے میری بھی ہم سب کے گھر والوں کی خصوصی حفاظت فرما دیجیے. چاہے رمضان ہو یا نہیں ہو آپ تو ہر وقت موجود ہوتے ہیں, ہمیں آپ سے اتنا خوف نصیب فرما دیجئے کہ ہم اکیلے بھی ہوں تو اس وقت گناہ سے بچتے رہیں. وآخر وصل اللہ علی نبی الامی آمین. یار ہمارا مجھے بھی صحت عطا فرما, جو بھی لوگ بیمار ہیں گھر والوں میں خاندان والوں میں, اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ جس کے جو جائز حاجت پوری فرما دیجئے. وصل اللہ علی نبی الامی آمین. یار ہمارا چلیے نشر ہو گیا.